أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Şimdi üçüncü kısma geldik, değil mi? İrabı harf ile olanlardan üçüncüsü. Birincisi Esma-i Sitte-i Mu'telleydi. İkincisi müsenna ve mülhakatıydı. Üçüncüsü cem'ul müzekkeri, müzekker cemi, öyle cemi ki es-salimu, salim cemi. Cem-i müzekker, salim. Müzekker demekle müennesten ihtiraz etmiş oldu, değil mi? Sakınmış oldu ondan. Salim demekle de mükesserden ihtiraz etmiş oluyor, sakınmış oluyor. Vel muradu, kastedilen neyle? Bihi, bu. Yani bi cem'il müzekkeri salim. Cem'i müzekkeri salim ile kastedilen nedir? Ma. O cemi ki sümmiye isimlendirildi bihi bununla. Yani bi cem'il müzekkeri salim. Cem müzekkeri salim diye isimlendirilendir. Ne demek yani? Cem müzekkeri salim ile isimlendirilendir. Ne cihetiyle? İstilahan, istilah cihetinde. İstilahta cem'i müzekker salim olarak kabul edilen, tamam mı? İsimlendirilen cemilerdir. Yoksa ister yani cemilik şartı bulunmuş da cem'ilenmiş, isterse cem müzekkeri salim olarak cem'ilenme şartı bulunmamış. Şimdi cem-i müzekker olarak cemilenmenin, cem-i müzekker salim olarak cemilenmenin bir takım şartları vardır. Mesela diyoruz ki eğer isim olursa müzekker alem olması lazım. Tamam mı? Cem-i müzekker salim olarak cemilenecek olan şey, eğer cem-i müzekker salim olacaksa, isimse fe müzekkerun alem. Müzekker ve alem olacak. Ve müzekker alem olacak. Mesela Zeydun ez-Zeydune. Peki sıfat olursa o zaman da müzekker yakil olacak bir kere. Müslimun gibi. Ve ef'alu fa'la olmayacak. Ef'alu fa'la olmayacak. Fa'lanu fu'la. Fu'lanın fa'lanı, fa'la'nın ef'alüsü olmayacak. Ne demek? Ahmeru hamra'u. Ahmeru. Ne yapamaz? Ahmeru ne diye cemilenmez. Humrun diye cemilenmez. Atşanu. Fa'lanu. Müennesi nedir? Atşa. Atşanu. Atşanune diye cem-i zekir salim olarak cemilenmez. Ne diye cemilenir? Taşun diye cemilenir. Tamam. Başka? Müzekker müennes eşit olmayacak onda. Değil mi? Cerihun. Raculun cerihun. İmraetun cerihun. Cerihune olmaz. Cerha. Cerihun cerihani. Cerha. Tamam mı? Şimdi cem müzekkeri salim olarak cemilenmenin böyle şartları var. Peki bu irab hususunda cem-i müzekker salim dendiği zaman da kastedilen bu mudur? Hayır, bu değil. İstilahta yani vav nun ile ya nun ile cemilenen cemile. O zaman ve ma cumi'a bil vavi ve nuni ve ya'i ve nuni. Tamam? Ve ma cumi'a bil vavi ve nun. Vav nun ile ve ya'i ve nuni, ya nun ile cemilenen cemile. Müslimune, müslimine, eradune, eradine. Eradun kelimesi cem müzekkeri salim olarak iraplanıyor. Cem müzekkeri salim midir? Hakikatte cem müzekkeri salim değil. Erdun müennestir. Değil mi? Ha, ama cem müzekkeri salim olarak ıstılahta ne yapılıyor? İraplanmış oluyor. Anlaşıldı burası. efendim şartlarını biliyoruz. Değil mi? Daha önceden kafiyede bunu gördük, okuduk. Cem müzekkeri salim olarak cemilenecek olan şey müzekker alem ise, isim ise müzekker alem olacak. Müzekker alem yakıl olacak. Sıfatsa müzekker yakıl olacak. Bir, iki, ef'alu fa'la olmayacak. Fa'lanu fu'la olmayacak. Tamam. Ondan sonra başka müzekker müennes eşit olmayacak. Saburun, cerihun gibi. Başka mübalağa için ahırına ta gelmiş olmayacak. Allametün gibi. Tamam. Peki. Burada kastedilen bu değil işte. Tamam. Bu değil. Yani ister şartları bulunsun da cemilensin, ister şartları bulunmasın da yine bu cem kalıbıyla cemilenmiş olsun. Kastedilen budur. Vel muradu kastedilen bihi bunun ile. Yani cem'ül müzekker salimle burada kastedilen ma sümmiye bihi. Ma o cemi ki sümmiye bihi bununla isimlendirildi. İstilahan fil istilahi. İstilahta ona, İrab istilahında, İrab açısından ona cem'ül müzekker salim deniyor. Ve o da nedir? El cem'u bil vavi ven nuni ev bil ya'i ven nuni. Bil vavi ven nuni fi haleti ref'i, bil ya'i ven nuni fi haleti nasbi ve haleti cerri. Tamam. İster vavnun, ister yanun ile olan cem'i. Yani ma sümmiye bihi istilahan el cem'u bil vavi ven nuni ev bil ya'i ven nuni. İster müfredi müennes olsun, ister müfredi müzekker olsun. Tamam mı? Hiç fark etmez. Binaenaleyh, اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَيَدْخُلُ ف۪يهِ فَيَدْخُلُ فَيَدْخُلُ dahil oluyor ف۪يهِ فِي الْجَمْعِ bu cem'e dahil oluyor. Ne? نَحْوُ سِن۪ينَ سِن۪ينَ سَنَةٌ سَنَتَانِ سِنُونَ سِن۪ينَ سِنُونَ سِن۪ينَ سِنُونَ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالْجَرِّ سِن۪ينَ. Şimdi bunda bak tağayyür olmuş. Bu senetündür aslında. Senetün. Senetün, senehün. Peki. Senetün, senetani, sinüne. Tağayyür olmamış mı? Olmuş. Evvelinde tağayyür var. Se. Fethaydı. Si. Senune olmadı. Sinune. Tağayyür olmuş. Artı tenistir. Tenisin cem'idir. Ama vavnunla ne yapılıyor? Yanun ile cem'idir. Onun için ref halinde sinune. Nasıb ve cerralinde sinine. Tamam. Başka? Ve eragine. Eragine. Bu da nedir? Cem'u ard. Ardın cem'i. Erdun. Erdani. Eradune. Erdune diye de bisikün-i ra lügattir yani. O da gelmiş ama eradun. Eradun. Meşhuru budur. Erdun. Erdani. Eradune. Evet. Eradine. Nahu sinine ve eradine. Bunlar neydendir? Mimma. Mimma. Efendim o cemilerden ki. Mimma o cemilerden ki. Lem yekün vahiduhu. Onun müfredi değildir. Evet. Evet. Bil. Lem yekün vahiduhu. Müzekkeran. Evet. Güzel. Müfredi müzekker değildir. Müfredi müzekker değildir. Müfredi müzekker olmayan efendim kalıplardan, kelimelerdendir. Evet. Müfredi müzekker değildir. Lakin ancak değil mi? Lakin ancak evet. Lakin ancak yücme'u bil vavi ven nun. Vav nun ne yapıyor? Cemileniyor. Değil mi? Evet. Bu mimma lem yekün vahiduhu müzekkeran müfredi müzekker olmayan ama lakin ancak ve huve yücme'u bil vavi ven nuniye. Lakin ancak ve huve o yani o lafız ve o lafız hangi lafız ve huve yani ma lem yekün vahiduhu müzekkeran müfredi müzekker olmayan o lafız yücme'u yücme'u ne yapıyor? Cemileniyor. Neyle? Bil vavi vennuni. Vavun nun ile ne yapıyor? Cemileniyor. Ev bil ya'i vennuni. Veyahut da ya ve nun ile ne yapıyor? Cemileniyor. Anlaşıldı. Bunlar müennes cemilerdir. Ama biz ne dedik? Burada cem müzekker salim denerek ne kastediyor? Macumi'a bil vav ve nuni ev bil ya'i ve nuni. Dolayısıyla bunlar da ne yapıyor o zaman? Cem müzekker salim irabına girmiş oluyorlar. Anlaşıldı. Yani orasını lakin ancak evet müfredi müzekker değil. Lakin yücme bil vav ve nuni. Lakin ve huve artık koyarsınız. Tamam. Anlaşıldı. Daha güzel oluyor. Şartta da o şekildedir. Direkt yaparsan o zaman müfredi müzekker değildir. Evet. Hale kevnihi yücme'u bil vavi ve nuni. Onu da diyelim. Eğer ki yok ben koymam diyorsan değil mi? Koymam diyor. O zaman hale kevlihi yücmeh bil vavun. Vavunun ile cemilenir olduğu halde müfredi müzekker değildir. Müfredi müzekker olmayıp da vavunun ile ne yapıyor? Cemilenir. Peki. Cem müzekkeri salim ve ma ulhika bihi ve ma ullafız ki evet ulhika ilhak edildi, katıldı bihi bi cem'il müzekkeri salim. Cem müzekkeri salim mülhak olan. Ve o da nedir? Ulu lafzı. Cem müzekkeri salim mülhak. Ve o. Yani ma ulhika bihi itnani. İki tane şeydir. Bir tanesi nedir? Ulu lafzıdır ki. Bu ulu nedir? Cem'u. Cem'u zu. Cem'u zi. Cem'u zu. İrab mahkidir yani. Cem'u zu. Zu'nun cem'idir. Ama La değildir. Zûnun cem'idir. La değil. Yani cem'u zû an lafzihi. La değil. La değil. Yani, la yekûnu cem'an an lafzihi. La yekûnu cem'an an lafzihi. Lafzından olan cem'i değildir. Bel min gayri lafzihi. Yani. Bel min gayri lafzihi. Lafzından olmayan cem'i. Çünkü zûnun lafzından olan cem'i ise zevû. Tamam mı? Zevûne. Zevû. Devamı izafete kullanılır. Değil mi? Zevûl. İlm. İlim sahipleri. Evet. Zevil ukul. Akıl sahipleri. Nasip becerir. Zevî'i o tesniye. Tesniye. Zevil erham. Zevî. Zevî neydi? İzafete dönüşüm. Lafzına olan cem'i odur. La değil. Yani la yekûn olmuyor. Bu ulu lafzı cem'an an lafzihi. Bel min gayri lafzihi. Anlaşıldı takdiri. Şimdi Kemal diyor ki ona ne lazım diyor o kadar. O zaten. Ve işrune kelimesi yine aynı şekilde ilhak edilmiş. Ve ehevatuha. Bir de işrune'nin kardeşleri. Benzerleri. Bu uhtun cemisidir. Uhtun, uhtani, ehevat. Cemmen-i Salimen mülhak olarak iraplanır. Ey yani ne demek? Nezairuha nezairu eşrine. Eşrinenin benzerleri. Evet. Yani burada uht kelimesi nazır manasınadır yani. Nazır, nezair manasınadır. Yani bu manada kullanılıyor yani. Araplar bunu istimal ediyor. Benzer manası, ehvat kelimesini kullanıyor. İhvetun cemisi olmuyor mu hocam? Ahun ahan ihve, ihvetun ihvetan ihavat. Ken mi? Uhtun. Uhtun ihve cemidir. Ahvatun cemidir, ahunun cemisidir. Tamam. Ahvat nedir? O sanki onun ihvenin cemisi olduğunu da... İhvenin cemisi nasıl olacak ya? Yani sıra... İhvatun zaten cemidir. Seyyemin tercümü fealil, fealildir. Ahvat, cümmen-i salimdir. Uhtun, uhtani, ahavat. Tamam. Uhtun. Uhtani. Ehevat. Tamam. Nazairuha onun benzerleri ki es-seb'u. Değil mi? es-seb'u, yedi tane benzeri var. Yedi tane benzeri var. Peki. Vehiye o, şimdi vehiye o, bizim nüshamızda vehiyedir, onu nazaire gönderiyoruz. Tamam mı? Fakat haberi itibariyle müzekker olması uygundur. Yani ve huve telâfün. Ve huve o, yani işrüneye benzeyen de en-nazîr. Değil mi? En-nazîr. Nazâirden işin nazîr. Ve huve o. Telâfüne, telâfüne lafzıdır. Tamam mı? Evet, nereye kadar? Nazaire gönderdi herhalde hocam. Onu dedim de bizim nüshamızda öyle. Vehiye. Vehiye diyedir o bizim nüshamızda. Nazaire gönderiyor. Ve o benzerler de nedir? Telâthûne'den başlar ilâ tis'ine. Telâthûne, erba'ûne, khamsûne, sittûne, seb'ûne, temânûne, tis'ûne. Bunlardır. İlâ tis'ine, tis'ineye kadar. Ama vehuve yaparsa o zaman telâthûne'ye itibarla yani telâthûne lafzı müzekker olduğu için o zaman o nazir benzeyenlere de telâthûne, telâthûne'dir. Nereye kadar? İlâ tis'ûne. Anlaşıldı. Vehuve olursa فَالْتَذْكِرُ بِيْعْتِبَارِ الْخَبَرِ yani habere itibarla müzekkerdir. Ve fi bazı nüshah, bazı nüshalarda vehiyedir. Bir tenisi, tenis ile tamam mı? Tenis ile olursa zaten nazaire dönüyor yani. Tamam. Peki. وَلَيْسَ değildir عِشْرُونَ عِشْرُونَ lafzı değildir. Ne değildir? Ne değildir? جَمْعَ عَشَرَةٍ عَشَرَ lafzının cem'isi değildir. Aşaratun, aşaratan, işrune değil yani. Ve la telâthûne eydan. Yine telâthûne lafzı da değildir. Cem'a telâthetin, telâthenin cem'i değildir. Telâthetun, telâthetâne, telâthûne. Aşaratun, aşaratan, işrune. Böyle değildir. İşrune muayyen bir adet için vaz edilmiştir. Telâthûne de muayyen bir ma'dud için yapılmış, vaz edilmiş. Vada edilmiş olan bir adettir, yani, sayıdır. Cem'i değildir. Demişler ki işte efendim bu da cem'dir. İşrune cem'dir. Cem müzekkere salimdir. Yani. Hayır cem'i değildir diyor müellif. Bu iddia edilmiş böyle cem değil. Peki cem olsa ne olur? Ve illa, ve illa yani ve lev kâne işrune cem'a aşar. Eğer ki, eğer ki efendim, bu işrune lafzı aşarenin cem'i olsaydı lesahha elbette sahih olurdu itlaku işrine işrine lafzını itlak etmek istimal etmek ala selâsîne selâsîne 30 tane olan ma'dude işrine lafzını itlak etmek sahih olur. Şimdi şurada 10 tane bir ma'dud düşünün. 10. Bir 10 daha geldiğini aşara tane. Bir on daha geldi yanına. İşrune. Kaç tane var? 30. 30'a işrune demek sayı olur. Öyle değil mi? Bir tane racüle racül. İki tane mesela racülani. Üç beşten fazla oldu mu? Rica. Bir tanesine aşere. Aşere olması için de 10 olacak. 10. Bir 10 daha geldi. Ona da aşere tani. Bir 10 daha geldi. İşrune. Değil mi? 30'dan falan en az 30. En az 30'a işrune demek sayılır. Böyle bir istimal yok. 30 tane olan şeyi gösterdiğin zaman da sorsan ki kem adeden kaçtır bu? Kaç sayı işrune diyor. Şey, telâthûne diyor. 30 tane olan şeyi gösterdiğin, 30 tane ma'dudu gösterdiğin zaman adama sorsan kem adeden kaçtır bu? Adam diyor ki telâthûne. Hiçbir tane işrune diye öyle bir şey yok. Bir şey duyulmamış. Değil mi? Evet. Başka? Niye? Bak niye diyor peki? Telâthûne. Yani 30'a itlak etmek sayı olur. İstimali sayı olacaktır. Liyennehu. Çünkü o 30 telâthetü makadiril aşarati. 10 miktarlarının üçüncüsüdür. Cem'ide de en azı 3'tür. Peki onların 10 sayısını, 10 miktarını 3. sırasında yer alan da nedir? 30'dur. 30'dan yukarı çık. 40'tir, 50'dir, 60'tir, 70'tir. Onların da hepsine ışrı ne demek sayı olması lazımdı. En az 30. En az 30'dur 3. sırada. Başka ne sayı olması lazım? Ve itlaku selâfîne. Selâfîne'yi de itlak etmek sayı olması lazım. Alet tis'ati, dokuza. Alet tis'ati, dokuza itlak etmek sayı olması lazım. Niye? Dokuza itlak etmek sayı. Şimdi üç. Selâfetan. Bir üçler geldi. Selâfetan. Bir üçler geldi. Ne oldu şimdi? Selâfetan. Dokuz tane var burada. O dokuza telasüle demek sayı olması lazım. Çünkü cem'in kuralı budur. Cem üçüncü katıdır yani, değil mi? Evet. Öyle müfredin üçüncü katı. Müfred derse cem. Liyennehu liyennehu şey liyenneha liyenneha mı orası? Bir dakika. Yok. Liyenneha sayı gitmiyor mu hocam? Liyennehu yapacaksın. Tisa'ya gönderiyor. Tisa'ya gitmiyor mu zaten? Tisa'ya gönderiyor. Altına 7 koyuyor. Tisa'ya mı döndürüyor? Tabii. Lianna o tisa, tebatı mukadiri terazı. Evet. Üçün miktarların üçüncüsüdür. Ha, doğru. Lianna ha, çünkü o nedir? Selasetü mekadiri selaseti, üç miktarlarının üçüncüsüdür. Bu ne yaptı? Lianna hu, çünkü o selasin nedir? Selâfetü mekâdir aşara. Yok aşara değil ki. Üç olacak. Bu yanlış. O üstünü bunu okuyorsun şey. Ha öyle mi? Tamam. Liyennehu yaptı tis'aya gönderdi. Liyennehu yaptı da tis'aya gönderdi. Yok üstü aynıdır ha, bak aşağı devam et. He tamam gördüm. Liyennehu yaptı gene. Liyennehu selâfetü mekâdir selâfeti dedi. Yani o lafzı itibariyle gönderdi. Şey itibariyle yani. Lafız. لأنه çünkü لأن لفظ التسعة تسعة لفظ ne olacak? Evet. لأن olsun daha güzel. Yani bu bizim nüshamız iyi. لأن çünkü o تسعة ثلاثة مقادير الثلاثة. Tamam? Üç miktarlarının üçüncüsüdür. Üç, altı, dokuz. Peki. Evet. ثلاثة. ثلاثة'ün üçüncü manasını mı veriyoruz? Üçüncü üç katı. Hocam, üçüncüsü işte. Yani üçüncü diye mana onda var mı yoksa üç mü manası var? Hani salisün üçüncü. Selâfetü mekâdîr-i selâfeti üç miktarlarının üçü. Üçü de olur. Üçüncüsü o yani. Yani. Üçü yani. Üçüncü hani. Türkçe öyle ifade ediyoruz ama. Üçü öyle ifade. Doğru. Üç olandır yani. Doğru. Selâfetü mekâdîr-i selâfeti üç miktarların üçüdür. Üçüncüsüdür yani. Üçüncü yani sırada olanıdır. Evet, toplamının üçüncü sırada. Evet. Üç var, bir daha üç var, altı. Bir daha üç var, dokuz. Ona, o üçüncü sırada olmuş oluyor. Yani üç. Peki. Üçdür değil de. Güzel mantık yürütmüş. Üçüncüdür yani, üçüncü. Çünkü bir katı, iki katı, üç katı oluyor Cem. Peki ve ala hazel kıyasi, bu kıyas üzerinedir el bevâkî, geriye kalanlar da bu kıyas üzerinedir. Ne demek yani bu kıyas üzerine ve ala hazel kıyas, bu kıyas üzerine. Yani 20 ve 30'ını da anlattığımız kıyas, bunlar cem'inin tarifine bunlar dahil olmuyor. Çünkü cem'inin itlak edildiği yere bunlar itlak edilemiyor ki. Biz diyoruz ki onun üçüncü miktarı, üçüncü miktarı 30 oluyor. Halbuki eşrine ona itlak edilemiyor. Erbani'ye de o zaman 12'ye kullanılır. Tabii. Öyle mi ediyor? 4, tabii. 8, 10, öyle he. De. Tabii. 4, 4, 12, Erbani'ye. 3 tane. Neyse değil, mesela, tabii. Mesela Erbani'yi düşün şimdi. Erba'atünün cemisi. Erba'a, Erba'atani, Erba'una. Erba'atün 4, Erba'atani 8, Erba'una 12. En az 12'ye itlak edilmesi lazım. 12'ye itlak ediliyor mu? Yok. Çünkü dört miktarlarda üçüncü olan, yani üç olan nedir? Şimdi üç olacak ki cem olsun. Üç olmadan cem oluyor mu? Olmuyor. Peki dört miktarlardaki üç nedir? Dört miktarlardaki üç, 12'dir. Çünkü Cem'in kılleti üçtür. Cem'in kılleti üç. Cem'in kılleti üç olduğuna göre dört, bir. Dört, bir daha geldi sekiz, iki, tesniye oldu. 4 bir daha geldi 3. Yani 12. 12'ye erbaun denmesi lazım. Böyle bir şey denmiyor. Ve eyvan. Evet, eyvah. Şimdi bir cevap daha veriyor. Tamam mı? Evet. Ve eyvan yine bir başka cevap verirse. Efendim deniliyor ki 20 aşaranın cem'idir. 30'a 3'ünün cem'idir. Hepsi için yani böyle. Değildir. Değildir. Hı. Ve eyvan yine nasıl ki 20 kelimesi aşaranın cem'i değil, 30'a 3'ünün cem'i değil. Bu illetten dolayı anlattığımız illetten. Çünkü 3 olana üç olana söylenmesi lazım. Üç olana söylenemiyor bunlar. Bunların cem oldukları miktarın üçüne ne yapılamıyor? Bunlar, bu işru nedir falan itlak edilemiyor. Bir başka illet de hâzil elfâzu. Bu lafızlar ki el-ukudu semaniye. Bunlara ukudu semaniye deniyor. 8 tane ukud sayısı. Bunlar efendim tedüllü bunlar delalet etmektedirler. Ala ma'anin muayyenetin. Ala. Tamam mı? Oraya geleceğim. Ala tedullu. Ala delale. Ala tedullu. Bunlar delalet ediyorlar. Ala ma'anin muayyenetin. Tamam mı? Yani ala ma'nen. Ala ma'nen muayyen. Muayyen manaya delalet. Bila ziyadetin bila nuksanın yani. Noksan, ziyade olmaksızın belirli manaya delalet ediyorlar. Ve la ta'yine fil cumu'i. Oysa cem'ilerde ta'yin yoktur. Ricar kaç tane erkekler? En az 3'tür. En azı 3'tür. Ekallesi 3'tür. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 10 olabilir, 20 olabilir, 30 olabilir. Git! Ve sen şimdi o zaman bu işrune 20 demektir. 20. 20 belirli, muayyen bir manadır. 20. 20 tane ma'duda işruneyi itlak edebilirsin. 21'e diyemezsin. 19'a da işrune denmez. 20 olacak. Cemilerde ta o zaman cemi olmadığını bu da ne yapmaktadır? Manayı muayyene ki delalet ediyor. Bu da göstermektedir ki demek bunlar cemi değil. Anladınız? Peki. Şimdi Musannif'in ibaresini toplayalım. Cem'ul müzekkeri es-salimu vavnun yanun ile cemilenen cem müzekkeri salim ve ona mülhak olan ve ulu lafzı ve işrune ve ehevatuha işrune ve benzerleri bunların irabı ne ile olucudur? Bil vavi vav ile olucudur. Tamam mı? Bil vavi bu car mecru zarf-ı mustakar haberdir yani. Tamam. İ'rabu cem'il müzekkeri es-salimi tamam mı? Kainun bil vavi raf'an vel ya'i nasben ve cerran. Tamam. Fi haleti nasbi vel cerran. Peki. Ve innema cu'ile. Muhakkak ki kılındı i'rabul müsenna. Müsennanın irabı, tesniyenin irabı. Ma'a mülhakatihi. Evet, mülhakları ile beraber. Ma'a mülhakatihi, mülhakları neydi? Mülhakları, zamire muzaf olduğu halde olan kila, ithnani, ithnetani, tintani, bunların hepsinin irabı bil elifi raf'an vel ya'i nasben. Mütennanın mülhakatı ile beraber irabı kılındı. Daha vel cem'i vel cem'i nereye atfettik? El müsennaya bak. Ve cu'ile i'rabul cem'i. Cem'in irabı da kılındı. Cem ile muradımız burada nedir? He? Elif lam üvez gelmiş. Cem'il müzekkeri es-salim. Cem'i müzekkeri salimin irabı da kılındı. Neyle beraber? Ma'a mülhakatihi mülhaklarıyla beraber. Yani ulu, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunların hepsiyle beraber cem'i müzekkeri salimin irabı mülhakatıyla beraber müsennanın irabı kılındı. Nedir kılındı? Neyle kılındı? Efendi bil hurufi harflerle kılındı. Değil mi? Öyle demedik mi? El müsenna. İ'rabul müsenna bil elifi ref'an vel ya'i nasbe ve cerra. İ'rabu cem'il müzekkeri salim bil vavi ref'an vel ya'i nasbe ve cerra. Tamam. Anlaşıldı. Kılındı. Böyle yapıldı. Niye? Bunun ta'lili olması lazım değil mi? Bunun bir gerekçe. Yani illa de hoş bundan dolayı demek değil yani. Bu ta'lilleri böyle anlamayın. İlla yegane sebebi budur ha. Bundan dolayı yok kardeşim ya. Zaten bunu Arap bunu cahil müslümune diyordu yani. Cahil müslümune. Raytü de müslümine diyordu. Merartı bir müslümine. Ondan sonra bunu ne yaptılar? Gerekçeler getirdiler. Onları tespit ettiler, tedbin ettiler. Bu gerekçeler yani daha iyi anlayalım belliye. Çünkü bir dilin efendim felsefesi yapılmadıktan sonra o dil öğrenilmiş olamaz. Siz bir dilin felsefesini yapamıyorsanız, talilini yapamıyorsanız, gerekçelendiremiyorsanız o dili öğrenmiş olamazsınız. Kaidelerini ezberlemek, efendim kaidelerini cem etmek, hepsini bir araya getirmek o dili öğrenmek demek değildir. Fıkıh da öğrendir. Fıkıh da aynıdır mesela. Sen fetvaları ezberledin demek, o sen fakihsin demek değildir. Sen taliline inmen lazım, gerekçelendirebilmen lazım. O da bize bir gerekçe söylüyor. Diyor ki, لِيَنَّهُمَا لِيَنَّهُمَا Çünkü bu, لِيَنَّ الْمُثَنَّى وَالْجَمْ Cem ve müthenna, bunlar nedirler? فَرْعَانِ Bunlar ikisi fer'idirler. Fer'ani bunlar fer'dirler. Fer'ani bunlar fer'idirler. Ne için fer'idirler? Lil vahidi, vahid için, müfret için bunlar fer'dir. Bazı nüshalarda da şöyle gelmiştir. Fer'a el vahid. Vahidin fer'idirler. Yani düşmüş izafeden dolayı. Tamam mı? Müfredin bunlar fer'idir. Tamam. Müfredin fer'idir. Ve fi ahirihima ve bunların ahirinde vardır. Ne vardır? Harfun, harf var. Öyle bir harf ki yasluhu elverişli olur. Neye? Lil i'rabi yani hinel i'rab. İ'rab yapıldığında i'rab harfi olmaya elverişli olacak harf var bunların ahirinde. Yani vav var, elif var. Tamam mı? Evet. Harf var ki yasluhu elverişlidir lil i'rab. İ'rab ama ne zaman? Yani hinel i'rabi. Ne gibi aynı? Kel esma-i sitte. Esma-i sitte'de de söylemiştik değil mi? Ve huve o, irab harfi olmaya elverişli olan harf ne? Alametü tesniyeti, tesniye alameti olan elif. Tesniye alameti olan ya. Vel cem'i ve cem'in alameti olan, söyle, vav, ya. Peki, şimdi. Madem ki, bunlar müfredin fer'idir. Tamam. Ve müfredin fer'i olduğuna göre müfred harekeyle mura buluyor. Bunlar ne olması lazım? Bunlar harf ile mura bulması lazım. Müfred harekeyle mura buluyor. Müfred isim ki harekeyle mura buluyor. Bunlar harf ile mura buluyor. Fer'i olması lazım. Tamam. Ve bunların ahirinde de irab harfi olmaya elverişli de harf var. O zaman fenasebe. Değil mi? Münasip oldu. En yüce ala kılınması dalikel harfu şu harfin hangi harf? En es-salihu es-salihu li en yekune i'raben lehuma. Yani bu müthennaya ve cem'a i'rab olmaya elverişli olan harf kılındı. Nedir kılındı? İ'rabehuma. Nedir kılındı? İ'rabehuma. Onların i'rabı kılındı. Peki ne için onların i'rabı kılınıyor? Liyekune olsun i'rabuhuma yani i'rabul i'rabuhuma yüce'alenin mef'ulü mü nasebenin mef'ulü mü? He? Yok en yüce'ale kılın fenasibe münasip oldu en yüce'ale kılınması zalikel bak zalikel harfu Bu harfin kılınması, kılınması ne kılınması? İ'râbehumâ, tamam. Onların i'râbı kılınması tamam. Münasip oldu. Tamam. En yüc'ale zâlikel harfu i'râbehumâ, o hepsi nasibenin şeyi oluyor. Tamam. Fail oldu. Tamam. Fe nasib, münasip oldu. Ne münasip oldu? Yapalım onu. Ca'lu, ca'lu hâzel harfi i'râbehumâ. Tamam. لِيَكُونَ olsun اِعْرَابُهُمَا o ikisinin i'rabı yani i'rabul müthenna vel cem fer'an evet fer'an olsun ne için? لِيْعْرَابِهِ لِيْعْرَابِ الْوَاحِدِ o müfredin i'rabının fer'i olsun. Değil mi? Çünkü müfredin i'rabı harekeyle. Kema nitekim nitekim ennehuma o ikisi yani o müthenna ve cem'i fer'ani lehu. Değil mi? Müfredin fer'idir. Müfredin fer'i olduğuna göre madem ki müfredin fer'idir, İrab'da da o müfredin, İrab'ının fer'i olanı alması lazım. O zaman müfredin İrab'ı harekeyle olduğuna göre harekeyle İrab'ın da fer'i nedir? Harf ile İrab'dır. Peki. Niçin peki? Niye böyle oldu? Değil mi? Evet, müfredin fer'i oldukları gibi efendim irapları da müfredin irabının fer'i olsun için. Niye? Li'ennel i'rabe çünkü irab bil hurufi harfler ile olan irab nedir? Efendi fer'ul i'rabi bil hareketi. Hareke ile olan i'rabın nesidir? Fer'idir. Peki, anlaşıldı. Nokta. وَلَمَّا جُعِلَ ne zaman kılındı? Şimdi yeni bir şey söylüyor. Peki madem ki öyle oldu değil mi? Üç tane irabi harf var. Vav, ya, elif. Cemüzekir Salim'in üç hali var. Tesniyenin de üç hali var. Altı. Üç tane harf, altı tane hal var. Üç tanesi tesniyede, üç tanesi cemiliyede. Üç tane harfi buna, şimdi hepsini her birine versek iltibas olur. O zaman ne yapalım? Tevzi yapılması lazım. Şimdi bu hususu beyan ediyorum müellif. Velemma cu'ile ne zaman ki kılındı i'rabuhuma, i'rabul müthenne vel cem' bil hurufi, tamam. Ve kâne ve oldu huruful i'rabi, harfler yani i'rab, i'raba ait olan harfler. Ve kâne hurufu l-i'râb yani. Huruf l-i'râb. İrab için olan harfler yani. İrab harfi olan harflerdeki telâseten kel harekat yani. Harekeler nasıl üç tanedir? Harf de üç tanedir. Tabi neyi konuşuyoruz yani? İsimdeki irab için olan harfleri konuşuyoruz. Yoksa fiil-i muzaride de harf ile mureb olduğunda nun geliyor. Biz onu konuşmuyoruz şimdi. Biz isimdeki irabı konuşuyoruz. İsimde irab harekesi kaç tanedir? 3. Damme fete kesre. İrab harfi kaç tanedir? Yine 3. Vav, ya, el. Nun fiil-i muzaridedir. Lennel i'rabi bil hurufi. Evet. Ve lemma cu'le i'rabuhuma bil hurufi. Ve kâne hurufu li'rabi selâdeten. Ve i'rabuhuma sittetün. Oysa ki bunların i'rabı 6 tanedir. Cümleyi haliye yaptım. Ve i'rabuhuma sittetün. Eğer ki dersen ki şey yapalım, kânenin ismine atfedelim, haberi de haberine atfedelim, o zaman ne olur? Ve kâne i'râbuhuma sitteten. Caiz mudur? Evet, olur. Evet. Bak onu söylemiş burada, ikisini söylüyor yani. Vel cümletü hâlün, cümle haldır. Bil vavi ve damir ma'an. Ben öyle yaptım. Ve i'rabuhuma sittetün. Oysa ki onların tesniye ve cem'in i'rabı 6 tanedir. İ'rab harfi 3 tanedir. Bunların i'rabi durumu 3 tane müsennada, 3 tane de cem müzekkerde 6 tanedir. Yetmiyor yani. 3 tanesi yetmiyor. Şimdi lemmanın cevabı gelecek birazdan. Tamam, acele etme. Peki aynı zamanda diyor ki ve yecudu caizdir en tutafa atfedilmesi. atıf da yapabilirsin yani. Ve i'rabuhuma sitteten. Ve yekün olur min kabili atfi ala ma'mule-i amil-i vahid. Bir atıfın vahid. Bir atıf harfiyle bir amilin iki mamulüne atıf olur yani. Evet. Biz tabi cümleyi haliye tercih ettik orayı. Ve i'rabuhuma sittetün. Bunların ikisinin irabisi altı tanedir. Neze altı? Altıdan beden. Selasetün lil müsenna ve selasetün lil mecmu'i. Üç tanesi müsennaya, üç tanesi de cemi'ye ait. Eğer ki sitteten diye okudunsa o zaman da ne diyecekken? Selaseten lil müsenna ve selaseten lil mecmu'i. Yani bedel yaparsan tabi. Bedel yapmam ben diyorsan o da ayrı. O zaman da merfu yaparsın. Şimdi bunların buraya bir cevap gelecek de fevuzi'at diye bir şey getirecek de buna. Böyle cevapsız kaldı ya Kemal. Devam ediyor hala ha. Lemma'ya cevap gelmedi. Geldi karşıda, mi? Fevuzi'at karşıda. He ya gelecek de ama. O gelecek yani daha gelmemiş ya. Daha anlatıyor. Devam ediyor şimdi. Şimdi buraya kadar anladınız değil mi? Bir anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki devam ediyor şimdi. Felev cu'ile. Ya, takip ediyor. Devam ediyor. Şimdi meseleyi koydu ortaya. Mesele belli oldu değil mi? Bu işte fer olduğu için irabı harf ile oldu. Harf de üç tane oldu. Bu tesniye ve ceminin irabı da altı tane oldu. فَلَوْ جُعِلَ كِلِنْسَ اِعْرَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَنَّا وَجَمِدًا her birinin irabı kılınsa بِتِلْكَ الْحُرُوفِ الثَّلَاثَ bu üç harf ile kılınsa cem müzekkeri salim بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْاَلِفِ نَصْبًا وَالْيَاءِ جَرًّا مُتَنَّا بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْاَلِفِ نَصْبًا وَالْيَاءِ جَرًّا böyle yapılsa لَوَقَعَ الْاِلْتِبَاسُ İltibas vakı oluyor o zaman. Değil mi? Levaka'a meydana geliyor. Ne meydana geliyor? Levaka'a elbette ortaya çıkıyor. Vakı oluyor. Ne ortaya çıkıyor? El iltibası, iltibas meydana geliyor. Değil mi? Yani sen şimdi ikisi, bu da merfu vav, mensup elif, mecrur bilya. O mütenna, o da aynı. Ya birbirine karışır o zaman. Katibu ne? Tesniye midir, cem mi? Cem midir, tesniye midir? Katibani dedim ama anlaşılıyor. Bu tesniyedir, katibundur. Şeyde bile ya ile murep olmakta da ayırıyoruz. Evet. Değil mi? Tesniyede ya'nın makabili meftuhtur, cemde meksurdur. Değil mi? Öyle değil mi? Müslimeyni, müslimine. Güzel. Peki. Velev hussa tahsis edilse, hususileştirilse el-mütenna, tesniye. Tesniyeye ait kılınsa, tesniye hususileştirilse, neyle? Biha, bitilkel hurufi. Şu harflerle tesniye hususileştirilse. Ne demek? İrab harfi olan vav ya elif mütennaya verilse. Tamam. Bakiyel mecmu'u, o zaman cemi kalıyor bila i'rabin. Cemi irapsız kalıyor. Anlaşıldı mı? Yani lev utiyet hadil huruf lil mütenna. Bu harfler mütennaya verilse niye vereceğim canım? Niye? Gerekçe ne? Likevni esbaka minel cem'i. Tesniye cemiden esbaktır. Öncedir. Esbak ne yapar? Önce olduğu için o hak sahibidir. Verdik mütennaya. Bakiyel mecmu bila irak. Cem'e kalmadı irak. Tamam. Velev hussa el mecmu'u cemi hususileştirilse cem'iye verilse biha o bitilkel huruf o harfler cem'e verilse bakiyel müsenna bila i'rabi bu sefer de efendim şöyle müsenna irapsız kalıyor. Bunları hep anlattık. Değil mi? Öyleyse bu da olduğuna göre ne yapmak lazım o zaman? Ne yapmak lazım? Üç tane harf var. Altı tane irab var. Ne yapılacak o zaman? Fevuzziat. tevzi edildi. Tamam. Lemman cevabı bu mu oluyor? Evet. Tamam. Şimdi toplayalım bak orayı. Ne zaman ki bu ikisinin irabı harflerle oldu. İrab harfleri de 3 tanedir. Oysa ki tesniye ve cem'in irabı 6 tanedir. Zira 3 tanesi mütennaya, 3 tanesi cemiye aittir. Şayet her birinin irabı bu harflerle kılınacak olsa iltibas meydana gelir. Bu irab harfleri tesniyeye ait kılınsa cem'i irabsız kalır. Cem'e ait kılınsa tesniye irabsız kalır. O zaman tevziya. Tevzi' edildi. Dağıtıldı. Tamam? Fevzi'at yani kussimet. Kussimet hâzihil huruf. Bu harfle taksim edildi. Ne üzerine? Aleyhima alel müthenna vel cem'i. Bu cem'e ve efendim bu cem ve şeye söyle müthennaya irab taksim edildi. Tevzi edildi. Ne ile yapıldı bu? Ne suretle yapıldı? Bi'en cealu şöyle yaptılar. Bi'en cealu kılmalarıyla. Bi'en cealu kılmalarıyla. Yani Araplar kılmasıyla veyahut da nuhatın, nahivcilerin kılmasıyla, yapmasıyla. Bi'en cealu yani bi'en vada'u yani vaz ettiler, koydular. Tamam mı? Efendim. Bi'en cealu el elife. Elifi kılmalarıyla. Ne kılmalarıyla? Alameter ref'i. Ref'in alameti kılmalarıyla. Nerede? Fil müfennat tesniye. Tesniyenin dediler ref alameti eliftir. Al bunu. Tamam. Niye yani tesniyede niye ref'in alameti elif? Liennehu. Çünkü elif el-damiru liennehu hu-damiru o damirdir. Zamirdir. El-merfu'u merfu zamirdir. Lit-tesniye. Tesniyenin merfu zamiridir. Nerede? Fil fiili fiilde. Bak fiilde tesniyenin merfu zamiri, zamir merfu muttasılı nedir? Eliftir. Fiilde madem ki zamir merfu muttasıldır, tesniye olan isimlerde de ne yapıldı o elif? İrab alameti yapıldı. İrab, fiillerde irab alameti değil, zamirdir. Zamir merfu muttasıldır ve faildir. Fiillerde de ne yapıldı o zaman? Şey, isimlerde de ne yapıldı o? Elif, ref'in alameti. Madem ki tesniyelerde, fiillerin tesniyesinde elif, zamir merfu muttasıl, fail oluyor. Değil mi? Veya naib fail oluyor. İsimlerde de ref'in alameti olsun denildi. Ne gibi mesela? Nahvi, yadribani. Bak, yadribani. Evet, yadribani. Yadribani'deki o elif nedir? Kelime dersi yaptığımızda diyor ya, zamir, merfu, muttasıl. Mahalle, merfu, fail. Ve dareba, dareba derken elif. Zamir, merfu, muttasıl. Merfu, mahalle, fail, dareba. Öyle değil mi? Peki, işte bu ne yapıldı? Müthenna olan, yani fil ismil müthenna, tesniye isimde ref'in alameti kılın. Yani tuttular, müsenna olan isimlere ne yaptılar? Ref alameti elifi kıldılar. Tamam. Peki. Ve cealu el vave. Vavı da kıldılar. Vel vave. Ve cealu el vave. Vavı da kıldılar. Alameter raf'i. Raf'ın alameti kıldılar. Vavu ne yaptı? Ref'in alameti kıldılar. Nerede? Fil cem'i. Cem'ide ne yaptılar? Fil cem'i. Fil mecmu'i. Cem'ide, mecmu'da, cem-i zekes salim'de ref'in alameti vav yaptılar. Niye? Liennehu. Çünkü bu vav. Liennel vave. Çünkü vav. El damiru. Hüet damiru. O damirdir. El merfu'u. Merfu damirdir. Liennehu. El damiru. O damirdir. El merfu, merfu zamirdir. Değil mi? Ne için? Lil cem'i. Cem'i için merfu zamirdir. Nerede? Fil fi'li fiilde. Fiillerde vav ne oluyor? Cem müzekkeri bildiren, failin cem'i müzekker olduğunu gösteren fail zamiri olmuyor mu? Yani faili temsil eden zamir. Zamirle de ismin yerini tutan. Yani Zeydune'nin yerine vav geliyor orada. Yadribune. Ez Zeydune. Zeytler yadribune. Döverler. Kim döver? Vav. O. O vav nereye dönüyor? Ez Zeydune'ye dönüyor. Öyle ha. Yadribune'deki vav nedir o zaman? Damirun, merfun, muttasil. Merfun, mahallen, fail. Demek ki ref'in. Ref kendisinde var. Mahallen merfud. Fiilde, fiilde cem'inin merfu zamiri olan vav, isim olan cemilerde ref'in alameti yapıldı. Böyle bir bağlantı kurulmuş oldu. Nahvu, yadribune ve darab. Yadribune'de, darabudaki, oradaki vavların zamir merfu muttasil. Ve cealu ve kılmalarıyla. Şimdi irabı nasıl tevzi ettiler? Elif'i müsennada ref alameti yaptılar. Vavu da Cem Müzekker Salim'de ref alameti yaptılar. Daha ve cealu ve kılmaları suretiyle bu harfler tesniye ve Cem Müzekker'e dağıtıldı. Ve cealu ve kılmalarıyla. Neyi? İ'rabehuma, İ'rabel müsenna vel cem'i. Cem'i ve müsennan irabını kılmalarıyla. Neyle kılmaları? Bilya'i ya ile kılmalarıyla. Ama bitene kaldı şimdi. Ya'yı ikisine de vereceksin. Ama Elif'i verdin tesniyeye. Raf alameti dedi. Vav'u da verdik Cem'i zekkere. Tamam. Tevzi güzel gidiyordu ama şimdi tevzi karıştı. Dağıtma işi kaldı bir ya. Ya kaldı dört tane şey var şimdi. Geride bekleyen dört tane şey. Öyle değil mi? Cem Müzekir Salim'in nasbı ve cerri. Tesliyenin nasbı ve cerri. Her ikisi de yağı alacak. Evet. Yapacaklar şimdi. Onu da yapacaklar. Ve cealû ve kılmalarıyla i'râbehumâ i'râbel müthennâ vel cem'i bil yâ'i yâ ile nerede yâ ile kılıyorlar? Hâletel cerri. Hâletel cerri cer halinde. Hâletel cerri. Cer halinde. Cer halinde i'rabı ya ile kılmalarıyla tevzi ettiler. Dediler ki cerrin alameti ya olsun. Alel asli asl üzere. Peki. Evet. Bil ya ya ile haletel cerri. O halete. Dikkat et. Alel asli asl. Çünkü niye? Niye asl üzere cer halinde ya ile oluyor? Çünkü ya keseden mütevellittir yani. Değil mi? Ya evet. Lenne kesede nasıl diyor? Lenne mütevelliden minad dammeti el vav ve minel keseti el ya'u ve minel fedele. Maksutta diyor değil mi? Peki ama böyle kıldılar ve ferrakû ve tefrik ettiler. Ayırdılar beynehuma, beynel müsennâ vel cem, cem ile müsennâ arasını tefrik ettiler. Nasıl yaptılar tefriği? Bi'en fetahû, fethetmeleri, fetha kılmalarıyla. Yani bi'en cealû meftuhaten, meftuh kılmalarıyla. Mâ kablel yâ'i, yânın mâ kablel fit tesniyeti tesniyede. Le hıkfetil fetha, fetha abim olduğu için. Evet. Evet. Ve kes o peltek olacak. Evet. Ve kesratı tesniye. Tesniye de çok olduğu için. Ve kesra se peltek. Tamam? Ve kesratı tesniye. Tesniye çok ve fetha da hafif olduğu için tesniyede yan makabili fethalamak suretiyle cem'i müzekker ile tesniyenin arasını ne yaptılar kardeşim? Ayırdılar. Peltek olacak. Bu şartta da yanlıştır. Sin yapmış. Yani. Tesniyenin kırık olması, kırılması değil mi? Çok olmaz. Bin nisbetiyle cem'i diyor. Ve keseru, evet. Ne yaptılar? Kesreli kıldılar. Kesreli kılmalarıyla. Tesniye daha çok mudur hocam? Öyle diyor. Ama Üstad bu kayıt da farklı diyor. Üçe bak. Ne diyor? İtiraz ediyor da. Şey demiş de devam ediyor. Lizgal kesreti ve kılletin mecmu'i. Sarf uleması diyor, öyle demiş ama. Demek şey var, ihtilaf var o konuda. Bu da öyle kabul ediyor. Evet. Ve keseru ve kesreli kılmalarıyla, yani ma kableli yay. Ve keseru kesreli kılmalarıyla. Hü onu. Yani onu kesrelediler. Neyi kesen? Ma kableli yay. Yani ma kableli kesreleri. Kesreli yapmalarıyla. Nerede? Fil mecmu'i cem'ide. E niye yapmışlar? Li sikalil kesreti. Kesre ağır olduğundan evet. Ve illetil mecmu'i cem'de az olduğundan böyle bir illet gösteriyor yani. Ha. Bunun karşısında da yok o kesreti cem'inin kesreti daha fazladır efendim diyebilirler yani. Ha. Yok ama ibare oturdu kesretin mukabili olduğu. Onun illet mukabilidir. Pek. Cerri de böyle ayarladı. Gönderdi Cerri. Şimdi ne kaldı? Nasb hali. Nasb'ı konuşmaya gerek yok. Ve hamelü en nasb'ı. Nasb'ı hamlettiler. İlhak ettiler. Alel cerri cerre. İlhak ettiler. Niye refa ilhak etseler? Değil mi? Refa ilhak etmediler de nasba ilhak ettiler. La alel raf'i refa ilhak etmediler. Niye? Limünasebetin nasbi nasip münasebeti vardır. Nasbın münasebeti uyumu vardır. El cerre cerre. Nasbın cerre münasebeti vardır. Refa münasebeti yoktur. Niye? لِوُقُعِ كُلِّنْ مِنْهُمَا Nasip ve cerden her biri kelamda fadleten, fadledir fil kelami kelamda. Kelamda her ikisi de fadledir. Umde değildirler. Ref ise, ref nedir? Umdelik bildirir, müsnedir, ilehlik bildirir. Nasip, cer, vak olanlar mefuldur. Değil mi? Meful vak oluyorlar. Dolayısıyla mefuller de nedir? Kelamda fadledir. Fazla midir? Fadile. Fadile. Fadile. Fadile değil. Fadile. Fadileten fil kelam. Kelamda fadile vakı olduğu için. Peki öyle galat yerleşmiş fudle diye mi? Fadile. Ben de okula fuzle, umde fuzle. Umde tamam. Umde umdedir de. Öbür fadledir. Lugatta öyle. Fadile. Ben şimdi fadile deyince bana biraz ters geldi. Fadile. لِوُقُعِ كُلِّنْ مِنْهُمَا Bunların her bir vakı olduğu için فَضْلَةً فِي الْكَلَامِ Kelamda, efendim, kelamda fuzle vakı olduğundan dolayı. Ama umde değil yani. Peki, velem. فَضْلَةً فَضْلَةً فَضْلَةً